і Раману Сёмачкіну з яго цвярозым татарынам нічога не заставалася, як запаліць у чужой хаце лямпу і чакаць гаспадыню. Дзеці, два хлопчыкі былі, паўскаквалі з лахманоў, прачнуўшыся за дашчанай перагародкай, але неўзабаве сцішыліся. Па-першае, адразу пазналі верамейкаўскага чалавека, а па-другое, ім наогул не за вялікую нечаканасць было бачыць у сваёй хаце знаёмых і незнаёмых дзядзькоў. Раман выбавіў з глыбокай і перакручанай кішэні паўлітэрку, хацеў пашукаць у хаце заесці чым, аднак расчаравана паціснуў плячамі. Наўрад ці пашанцуе, бо як і кожная ўдовіная хата, гэтая таксама палохала вока сваімі пустымі кутамі і голымі сценамі. Тады Раман зацята пабоўтаў перад сабой бутэльку, нібыта сіліўся ўбачыць там нейкі схаваны дасюль непарадак, а можа нават цуд, затым застылую абыякавасцю паставіў на стол. Сядзець ды чакаць гаспадыню проста так было ажно мутарна, і Раман неўзабаве пачаў нудзіцца, шкадуючы ўжо, што надумаў усё гэта. Адчуваючы, што можа не ў прыкмет заснуць за сталом, Раман сказаў нягнуткім языком Рахіму: «Дак і ета, паглядзі ўжо, каб у нас ўсё, каб у нас ажур быў». «Мая панімай!» – падняў адказ руку паліцай. На твары яго пры гэтым не расслабіўся ні адзін мускул. «Но-но!» – падахвоціў Раман, а сам абвіснуў ад п'янай знямогі, навалившыся грудзьмі на край стала. Кнот у лямпе патрэскваў і не даваў на хату патрэбнага святла. Можа, стаў за кароткі, і гаспадыні давялося даліць у лямпу вады, бо газу ўжо не хапала ў вёсцы. За перагародкай тонка пасопваючы спалі дзеці. Якраз у тым куце, дзе стаяў іхні ложак, нешта пачало шкрэбацца, не іначай мыш. Было чуваць, як яна перабягала з аднаго месца ў другое. Раман ужо мармытаў у сне. У Рахіма таксама закочваліся пад лоб вочы. Пасля другіх ці трэціх пеўняў адчыніліся раптам дзверы, і парог пераступіла стомленая Ганна. Святло ў хаце яна заўважыла з вуліцы і яшчэ там падумала: «От прывалакліся такі!» Яна была падрыхтавана да гэтага драніцам. Татарын ажно ўпіўся вачамі ў яе. Ганна прайшла за перагародку і нават не глянула на яго. Супакоеная, што дзеці спяць і што ўсё добра з імі, яна павесіла на цвічок хустку, а тады вярнулася на хату. Раман Сёмачкін к таму часу паспеў ужо прахапіцца. Яго пакратаў за плечы паліцэйскі. «Дак, от!» Павёў Раман да бутэлькі рукой. «Дала б толькі заесці чым». «А дзе это я табе вазьму?» «Дык». «Ідзі во сам на гарод і пашукай там на градках чаго». «А, як это ты жывеш, Ганна, што ў цябе і на зуб няма чаго палажыць?» Прытворна здзівіўся Раман. «А да мяне прыходзяць са сваёй гарэлкай і са сваёй капустай». «Хэ! От ім! Да! От ім да! Ладна! Тады нясі хоць шклянку на стол. Я налью ўжо кроплю табе, так і быць, а ты як хочаш. Хочаш закусвай, а хочаш не. Я сваю долю дамоў панясу. З Хрысцінай во вып'ем». «А ён?» кивнула Ганна на поліцейскага, які стаяў ледзь не па камандзе. «Мусульманін!» – пакруціў галавой Раман. «Не п'е!» – і хуценька дадаў. «Але навучым!» Ганна пасля гэтага ажно паглядзела на татарына. Што ні кажа, цікава бачыць мужыка, які не па хваробе зусім не бярэ ў рот гарэлкі. Але глядзець, як ёй падалося адразу, надта не было на каго. Рамана ўсябра натапыраным і нібыта абгарэлым выглядам падобны быў у нязыркім святле лямпы на таго драўлянага чалавечка, якога некалі знайшлі верамейкаўскія школьнікі ў сваім лесе, якога пасля забралі ад іх у горад ці не ў музей нават. Ганне ад нечаканага параўнання зрабілася смешна, аднак яна дзеля прыстойнасці ў хаце здушыла яшчэ ў сярэдзіне няпрошаны смех, а цяпер адну спытала ў Рамана. «Што гэта? Ён у цябе нейкі?» «А ты не будзь дурніцай!» – ківаючы галавой над сталом пачаў павучаць Раман. «Прывёў во табе чалавека, дык глядзі, не дужа кап, а то...» Ён, мусіць, палічы ўжо, што галоўнае гэтым зроблена, што нарэшце звёў Рахіма з Ганнай, і, не чакаючы, пакуль тая сапраўды прынясе шклянку, пачаў соваць бутыльку назад у кішэню. Тады абапёрся далонямі аб стол, пасядзеў колькі моманту, над ім выпрастаны ў гарбе. «Ну, вы тут ўжо мілуйцеся, як і трэба, а я тым часам дамоў». Але Ганна заступіла дарогу. «Ты от што!» – тупнула яна ў раптомнай злосці. «Забірай свайго паліцая, да!» «Ак, сціся, Ганна!» – залыпаў вачамі Раман. «А ты носа не настаўляй тут!» «Ну, чыстая дурніца!» – ляпнуў сабе па клубах Раман. «Ята ж табе не абы хто! Рахім найпершы цяпер чалавек у воласці! Ведаеш нямецкага каменданта Гуфельда?» «Тэ! Здаўся мне твой Гуфельд!» «Ой, нядобра так, Ганна!» Як не з жахам пакруціў галавы Раман. «Перад ранейшымі начальнікамі, дак... А як цяперака? Во, дак!» «Ладна!» Не слухалася гаспадыня. «Ты мне тут а язык не глытай! А забірай свайго Рахіма ды каціцеся яечкам. А ён жа табе, можа, якія хочаш падаркі прыносіць, цэлае багацце пасля сабярэш. А дзе то ён возьме цяпер тое багацце? Дык...» І Раман распасцёр перад сабой рукі, нібыта кажучы, што цяпер цэлы свет у іх. «Трэба мне ні ваше багацце, ні вашы падаркі. Мне спаць пара. А калі хочаш яго прыстроіць да каго, дык вядзі тады ўжо да Хрысціны сваёй». «Но ты!» «П'яны, п'яны, а шупіш трохі!» – засмяялася Ганна. «А ты думала!» Нарэшце Раман выйшаў за стала і кратком, быццам сумысна блазнуючы, пачаў абыходзіць гаспадыню, каб пракласці сабе шлях да дзвярэй. Та, вядома, не стала лавіць закарак яго. Адно скрывіла, як ад болю вусны, ды пагардліва, нават перастаючы злаваць, паківала галавою след. На парозе Сёмачкін запыніўся, каб падміргнуць расплячо Рахіму, маўляў, «А ты не варонь тут!» Тады Ганна павернулася да Рахіма, крыкнула, «Но, а ты чаго зенкі вылупіў?» І ў гэты момант пачула, як ляснулі дзверы. Раман, уцякаючы з хаты, ўжо недзе тупаў па маснічаных у сенцах. Татарин між тим ад яї голосу нават не зворухнувся. Було такое ўражанне, нібыта яго паставілі не іначай сцірахчы яе. Цьфу! Не чалавек, а чорт нейкі, ужо пацішэлым голасам сказала яна. Але стой сабе, можаш хоць скрозь усю ноч стаяць. Зусім назнарок яна зрабіла колькі крокаў за перагародку і схілілася там над дзіцячым ложкам. Хлопчыкаў нават не пабудзіў матчын крык. У хаце было цёпла, і яны параскрываліся. Большы Петрачок закінуў сваю голую ручку на шыю браціку, і Ганна прыбрала яе, паклаўшы прыбоку ўздоўж цела. Шыю меншага хлопчыка пад рукой спацела, давялося абцерці яе рогам лахмана. Дзеці гэтую ноч спалі абы на чым, бо сяннік іх не быў вытрасены і памыты, каб за жніво напхаць свежай саломай. Меншы хлопчык часам яшчэ здавалася цурбоніў пад сябе, таму Ганна памацала пад ім рукой. Але дарэмна не пакоілася, лахманы былі сухія. Тады яна ўзяла сына за ножкі, прыўзняла іх і выпрастала доўгую кашульку. Хоць у хаце і гарэла лямпа, аднак за перагародку святла не даходзіла, апрача як простой занавешаны праём, што быў тут замест дзвярэй, і дзіцячыя тварыкі адно павязковым ужаўцелі ў прыцемках. Ганна вельмі любіла сваіх хлопчыкаў. Можа, своеасабліва не так, як другія маці сваіх. Але нават ёй іншы раз здавалася, што яна не аддавала ім усяе свае цеплыні, на якую тыя адны мелі падставу. Яшчэ больш нахілілася над ложкам, а тады аблакацілася неяк там і ўзяла ў далоні свой гарачы твар. Неўзабаве пачуліся сцішаныя крокі. Ганна сціпанулася, спалохана павярнула галаву. Паліцэйскі стаяў у праёме, трымаючы над сабой саматканую коўдру. «Ой, яшчэ мне гэтага не хапала», – абурылася Ганна, але выпрасталася, і каб не патрывожыць дзяцей, самаходзь падалася назад на асветленую палавіну хаты. Пакуль яна ішла туды, паліцэйскі адступаў перад ёю, але вось падскочыў, раптам накінуўся на яе, чапляючы рукамі за грудзі. Ад яго рэзка патыхнула твар ёй гнілым і зусім не мужчынскім пахам, быццам чалавека толькі што выпусцілі аднекуль з мышынае саламарэскі. Рукі яго акурат сляпуючы сутаргава коўзалі па блузцы, спрабуючы знайсці разрэз на манішцы. Мусіць, паліцэйскі дужа хваляваўся, таму рукі яго былі нязграбныя, а кожнае дакрананне рабіла яе целу балюча. Ганна не памылялася адносна таго, навошта прывёў Раман да яе гэтага чалавека. Але тое, што паліцэйскі нападаў гэтак, было ўсё ж нечакана. Колькі часу яна стаяла як прымораная, альбо ў здранцвенні быццам сілілася і не магла даўмецца, што ад яе патрэбна цяпер і што яна павінна рабіць у адказ. Але паступова свядомасць вяртала ёй здольнасць разумець усё. І тады жанчыне стала брыдка за самое сябе. З пакутлівай прыкрасцю, якая адбілася нават на твары, яна намагалася сабрацца ўся і штурханула татарына ў кут, дзе ў яе стаялі проста на падлозе чыгункі. Штуршок удаўся моцны, мусіць, яна такі сабралася ўсё, бо паліцэйскі не паспеў утрымацца на нагах і адлячеў да самае сцяны, выцяўся там аб нешта хрыбціны. Ад такой свае рашучасці Ганна збянтэжылася, але ўсяго на адзін момант, бо паліцай пружыніста ўскочыў на ногі і зноў падаўся наперад, шалёна бліскаючы з рэнкамі. Можа ад злосці, а можа ад болю, калі ударыўся хрыбцінай, пальцы яго сталі цяпер больш учэпістыя. Яны ажно праціналі яе цела. Разяўлены рот цягнуўся да грудзей, намагаючы ўкусіць. «Бог ты мой, што это сяні на мне? Наважджэнне такое!» Жахнулася Ганна, нібыта паддаючыся татарнавай настырнасці і пэўна ўжо нечалавечай заюшанасці. Пачала патроху адступаць да ложка, які стаяў з неразабранай пасцеллю пры сцяне паміж сталом і перагародкай. І тады заплакаў за перагародкай меншы хлопчык. «Мама! Мама!» Татарын раптам спыніў свой націск, а Ганна, нібыта успомніўшы аб нечым і адным часам жахнуўшыся гэтага ж, зноў штурхнула за сяе моцы гвалтаўніка. Дзіва, але гэты раз той таксама адляцеў аж на сярэдзіну хаты, падкаўзнуўся там і гахнуўся ніцам на падлогу. Малы яшчэ больш заплакаў за перагародкай. Тады прачнуўся, мусіць, ад ягонага плачу і Петрачок. «Мама! Мама!» – паклікаў ён Ганну і, саскочыўшы з ложка, выбег з-за перагародкі на хату. «Ідзі, дзіцятка, ідзі, ідзі спі!» – сказала яму расчырванелая і запыханая Ганна, а сама не зводзіла вачэй з паліцая, які ўжо станавіўся на карачкі. Ёй бы цяпер што-небудзь у рукі, але ўзяць нечага было. Тым часам паліцэйскі гопнуўся на ногі і нейку трапёна, нібыта аглавушчыны ці з вялікай п'янкі, павадзіў галавой па хаце, затым патупаў да ўслона, дзе ляжала яго вінтоўка. Бачачы гэта, Ганна яшчэ больш жахнулася, схапіла за плечыкі Петрачка, як не запіхнула за перагародку. Але паліцай нават не дакрануўся да зброі, адно сеў на ўслоне, ды насцярожана сцішыўся, нібыта атрымаў дазвол на перадышку. Ганна таксама адышлася да ложка, спярша села там на самы край, а тады павярнулася бокам і ціха без голасу заплакала, уткнуўшыся галавой падушку. Ёй шкада было сябе, якую няма каму нават абараніць, і таму ці мала хто можа рашыцца пакрыўдзіць. У горкай бездапаможнай роспачы, здаецца, упершыню яна праклінала сваё так званае саламянае ўдоўства. Лёс да яе чамусьці быў вельмі ж нялітасцівы. Пра гэта звычайна перш за ўсё і лепш ад усіх ведаеш сам. А тут у верамейках і кожны, каму не бракавала сэрца і розуму, мог паспагадаць, што жыццё маладой кабеты сапраўды не склалася па-людску. Адно што Бог даў, калі гэта сапраўды неяк ад яго залежала, не апошнюю зусім прыгажосць, якую ці абмінала чыё вока, ды лагодную быццам назнарок выхаваную душу, можа якраз з тым, каб у ёй не прыкмет, патаналі нават чужыя заганы. Іншая справа, што Ганна сама не скардзілася ні на лёс, ні на жыццё, але то ўжо было, бадай, прычынай яе характару. Thank you. бацька ў Ганны карпіла самбук, быў чалавек, як кажуць, тутэйшы, хоць і не зверамеяк. Жыў ён да хлопцавых гадоў па той нелясны бок беседзі, недзе за Вітунём. Затое маці Ганчына паходзіла з мяшаных чарнігаўскіх хахлоў. Браў яе бацька тады, як працаваў на будаўніцтве цяперашняй чыгункі ў неча Орша, што павінна была найкарацей злучыць вугальны поўдзень краіны з другой сталіцы. Чыгунка пачыналася ад унечы, але да Оршы здолелі давесці яе толькі ў савецкі час. Тады ж перад вайной з кайзерам, ды ў самую вайну, будаўнікі паклалі рэйкі з таго канца ажно да Клімавіч. Вядома, як і паўсюль на гэтакім будаўніцтве, землякопы і вожчыкі сцяглом набіраліся найперш з навакольных вёсак. Нарэшце тым, хто меў пільную патрэбу, хоць не трэба было ехаць далёка на заробкі, а то дзе яшчэ шукаць тыя цукровыя заводы ды шахты, і мужыкі з ахвотай, пакуль не пачалася гужавая павіннасць падчас вайны, наймаліся там на розныя работы, асабліва ў каго былі свае фурманкі. Падаўся на будаўніцтва чыгункі карпіла самбук. Гаспадарка ў іх была невялікая, і бацька з ёй управляўся адзін. Спярша арцель, дэкой дзясятнік неўзабаве далучыў хлопца, вазіла пясок да чыгуначнага насыпу з-за Бялынкавіч. Пасля арцельшчыкі пераехалі на работу да Суража. А ў 15-м годзе сталі ездзіць па будаўнічы камень і па смалу бліжэй да Чарнігава. Там карпіла самбук і ўпадабаў сабе жонку. Здаецца, ці не за трэцім ужо разам прывёз яе ў Сураж, дзе тады быў на сезонным пастоі. Тут маладыя прыжылі да таго дня, як былі спынены будаўнічыя работы на чыгунцы. Але дамоў у сваю вёску карпіла не павёз цяжарную жонку, палічыў за лепшае падацца да жончыных бацькоў.